تبارك وتعالى في الفرقان الحميد. إن تعلم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سب تاریخ اللہ تعالی وحدہ لا شریک دے واسطے جس کا کوئی باپ نہیں, جس کی کوئی بیوی نہیں, جس کی کوئی اولاد نہیں, کوئی پتر بھی نہیں, وہ ایک اللہ ہے. اس واسطے لم یلد ولم یولد, جب ماں باپ ہوں گا کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں, تو جمن کا دل بھی کوئی نہیں. سڈا خدا ہوئے جن کا جمن کا دن کوئی نہیں, تو سڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وہ ذات ہے جہے 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئی. شرک ٹوٹ گیا. جہے لوگ سڈے کے فتوے لانگے نے پے مشرک نے, نبی نو خدا سمجھتے نے, سانو 11 مہینوں دے رہے روپیے مشرک نے, جس ویلے 12 مہینہ ربیع الاول شریف دا آندا ہے صرف سارا ہی ٹوٹ جاتا, پتہ لگ جاتا ہے. تے اسی ہن جمن دا دن پہ منانے ہیں, جے خدا سمجھتے ہوئیے تو پیدائش دا دن کیوں منائیے؟ ہاں اے صرف دا درس اندر تو ہو سکتا ہے, جڑا حضور دے میلاد شریف دا قائل نہیں یا منانا نہیں, تو یا تو خدا سمجھدا ہے تاں ہی منانا, تے یا منکر ہے تاں ہی منانا. صورتاں دو ہی نے, کسی دے صورت ہی کوئی نہیں. ساڈا ایک مولوی دا عقیدہ نہیں, ایک بندے دا عقیدہ نہیں, کسی ہور پارٹی دا عقیدہ نہیں, سارے بیٹھے حضور دے میلاد شریف دی خوشی واسطے, تے آپ دے جمن تو لے کے تے وصال تک سونیا سونیا گلاں آپ دیا سننے واسطے. ساری دویا ساڈا مسلمانوں دا اتفاقی عقیدہ ہے کہ حضور دی پیدائش دا دن ہے, حضور دا وصال دا دن ہے, کہ رب کریم نے مقرر کیتا ہے دن. ہمیشہ یہ اصول ہے جس ویلے کسی نہ رولا پی جائے کہ اس ویلے پھر دکاندار کا میاں کھد رولا کھاتا اپنا کھ لے, جی تیرے کھاتے چ مینو دینا ہو تو میرے کو لے لے, جی مینو لینا ہو تو مینو دے دے, تیرے رولا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ نے جس ویلے دیکھا تو یہ رولا پا دے نے حضور کی پیدائش کا, اللہ تعالیٰ نے سارے نو سمجھایا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. الم نخلقکم من ماء, آپ نے گال کدی یہ کسی نے گال کدی ہوئے تو انہوں نے آخر اب کیا جی کسی نے محبت ہوئے جا کی لائے پترا. اللہ تعالیٰ نے جس ویلے محبت آئی اپنے بندے نال تو شیرا لائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تیرے سونے جوڑ بنائے نے کہڑی سونی تصویر بنائی ہے کہ جس نے آگے انکار لے جسے رب سختی کرتا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین, گلا کرنا ہے تین گندے پانی تو پیدا نہیں کیتا, بھول گئی گل. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین, اور تیری تھام کرر نہیں کی تیری تھام کرر آج تنا ہے تاریخ مقرر نہیں کرنی چاہیے تیرے گھر جس نے منگا جمے تو کبھی مبارک نہیں لئی, یا تو لوگ مولوی جی مبارک ہوئے تو تم منہ وٹ رہے آخ نہیں اج جمن کا دینی اج مبارک نہیں لے تو ٹھیک ہے نا, تیرے گھر منگا جمے تو مبارک لے تو تقسیم کرے گڑ پتاشے مٹیائی حضور کی ولادت کا وقت آنے سے مقرر دن سے نہیں چاہیے گا تو پھر اپنے منڈے ورگا ہی حضور نہیں سمجھا تو خدا کا صاف کر دنیا پہ من لیے پر گھر والوں اپنی خوشی تو زیادہ ہوتی ہے کئی کام تو دکھ ہی ہو جان کے آئے پیر بھی لے جائے گا کوٹھے بھی لے جائے گا کئی کام تو دکھ ہوتا نہیں دکھ بیتا تو رب نے دے ہی سب حصہ میں آخر لے تھی پاؤں کھڑ کے ہی رہو لکھ کے دے دیتا نا رسید دے دیتی بکری ہے نا آخر بخور ایویں منگوا ہی چار دن دیتا لکھ کے دے دیتا کرنا کل کو یار جو کچھ ہے بادت میری تے کسرت ساری تینوں دے دیتی مکتی آ کہنا عطا ہو جائے جرا بغیر پیسے نے شاید ہو گئی ہے میں پہلے اپنی گل کی میں آ دین والا رب نو دکھ تا ہونا رب کریم فرمان ہے دین والا میں دکھ کیوں کر دے بول تلئی تم ضرور فرما دو مرو تھی اپنے سال چرد ہی لینا تو میں دے سکیا ہوں میں مول لینا ہی نہیں میں لے کے دیتا کر تو سر حضور جنی بھی کسرت زمین آسمان سورج ستارے چند ہوا اگ پانی سمندر جن سانس فرشتے جو کچھ بھی ہے لو کرسی سب کو آپ نے عطا کر شان ہے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ دکھ کھا لے جمن کا طریقہ تو دکھ کھانا ہے نے سب کچھ دے دینا ہے ارے تم آگے بھی علاج کرا دیے سارا شہر گورنمنٹ کر دے تو ہم تو دکھ کھانا ہی نہیں ہے سب تجھے نہیں دے دیتا کلے کیونکہ دکھا پائے نہیں مل جانا تو کیوں چاہے دکھ کر دے کیونکہ سانو رکھا ہی رہے تھے پر اللہ نے فرمایا اللہ کانا علیک کبیرا حضور آپ دیکھتے اللہ کا بڑا بڑا فضل ہے میری سیر جن کیا ہاں ایک گل یہ دکھ وجہ جڑے نہیں منا گے انہوں نے وجہ دکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیوں دیکھا دنیا وجہ کی نہ مناو کی میلاد شریف دے نہ مناو کی ہور وجہ کی ایک بڑی وجہ وہ کہ جڑے نہیں منا دے وہ نہیں منا دے جڑے آدھے نے تو حضور نے 40 سال کے بعد نبوت ملی اسی میلاد شریف حضور کے جمن کا دن منانے پیار کا سانو لکھ دے پی اسی جمنے ہی منا من رہے حضور کی نبوت اصل کے جمنے نبی نو نبی مننے جنہ کلمہ پڑھ رہے ان جمدیا نبی من لیا اس واسطے اسی میلاد شریف منانے پیا اصل تو اپنا کھاتا پورا کر لیا حضور نو جمدیا نبی مان رہے کوئی پانے کمنے نہ من انہیں نہ ملنا 40 سال کے بعد دن کے نہ منا ہو تو صحیح بول کہ حضور بھی پیدائش کر رہے ہیں تیر والا دن ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ اوکھا کام ہوا اصا منا آیا کہ حضور کی پیدائش اس دن جس دن سے جمے اس دن تو ہی ساڑھے لگی آ رہا ہے جلیل جس ویلے آپ پیدا ہوئے تو پھر پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیرے نبی کا تو بڑا شان ہے یہ تو جمے کلجے کہہ گیا ہے رب کریم نے فرمایا تو سن کا تیار آتی ہے جبرائیل علیہ السلام نے جس نے تن رکھا کہ آپ جمنے ہی سجے پہ فرمانے نے رب امتی مسئلہ حل ہو گیا تو آپ جمنے نبی ہیں کہ اپنی امت واسطے دعا منگی تو جی نبی نہ ہوں گے تو امت واسطے دعا کیوں منگ دے کسی کا کوئی منڈا ہوگا دھیان ہے نہ یار میرے پتر کی خیر کری میرے بال سلامت رکھی تو جنہ ہوئے نہ انہیں آخر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ پیدا ہی نبی سن اس واسطے آپ نے جب نہیں فرمایا رب امتی اے اللہ میری امت نے پوجا یا اللہ میری امت نو معاف کر نہیں شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے کیوں نہیں سر پر میں پیدا ہوئے تو لوگ جڑا بھی مردار سر پر میں پیدا ہوئے انہوں نے میں سیدھا جمیا حالانکہ وہ پوچھا ہے کہ جڑا بال پہلا بار جمے وہ سیدھا ہوتا ہے کہ انہوں نے میں نے موٹا جمیا جب یہ ٹھیک ہے لیکن جہاں پیروں پار جمے میں منوف ہے بھائی یہ پوچھا جمے کیوں سادہ کے ہوا تو جہاں حضور کا جمع جمے وہ سیدھا پانے سر پر میں کیوں نہ ہو جہاں حضور کی پیدائش نہ جمے وہ پانے سیدھا کیوں نہ ہوگی وہ پوچھا ہی اسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رہا ہے سکا ہر دے چل رہا ہے میاں جن کی حکومت ہوئے سکا ہو سکے چل کر دیے گا نہیں جنہ چر برطانیہ کی حکومت رہی ان چر برطانیہ کا سکا چلتا رہا حکومت پاکستان کی آئی تو سکا پاکستان کا افغانستان کا جاؤ تو سکا ہوں گا جاپان سے جاؤ تو سکا ہے ہوں گا کہ جی ہزار کا نوٹ دکھاؤں گا ہوئے تو پاکستانی نہ آپ روپیے کا ہی لے جاؤ پھر جا مر جا سکا ہی ساڈا نہیں پاکستان کے بھی قیمت ہی نہیں اصل ہے کہ کرنا کی رب کریم نے سکہ ساری تعینات سے چلا دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ ثابت ہو جائے ساری تعینات کی حکومت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکہ پتہ لگ جائے کہ جن کا سکہ چل رہا ہے حکومت بھی ویسے کہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے آپ کی ولادت ہوئی میں پیچھے بیان کرنے لگا کہ تھوڑی جی گل ضروری ہو کر دینا اگلے دن میں نے اتنے سوال کیا اور جن کا پیو عبداللہ ہوئے جن کی ماں آمنا ہوئے کہ تم آخر تک نور جمیا تو اصل کی گل کر بندیاں بھی کبھی نور جمیا اعتراض میرے اصل حضور کا میلاد شریف بیان کرنا ہی دشمن نے اعتراض کرنا ہی ہے کہ اصل جواب دینا ہی ہے. میں آخر تیری سمجھ گل نہیں آئی, قرآن پڑھیا پڑھیا چاہیے میں سمجھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا, ذکر کیتا قرآن کی, پر میں ایڈا کاریگر ہوں جن نے بغیر ماں باپ بھی آدم علیہ السلام نو پیدا کر دی. رات میں سام کتنے گئی لائن کو اتوں اتنے میں نے لکھ کے چلیا تو تابعین نے دن نہیں منایا میلاد شریف کا, تب تابعین نے نہیں منایا تو تھی کیوں منا دے. میں کیا بڑے افسوس کی گل ہے, لگا تابعین تو بڑھو لگا جہاں کوئی آخ پنجا کو لائن ہے گی گی تو لوگوں سنا بے وقفا جی کراچی چل رہی ہے کوئی کہ این ساری چڑنا ہے ان کا قائل ہے وہ پچھلی گل من لے اگو من کر اعتراض کرنا ہے کہ تابعین نے نہیں منایا, سب تابعین نے نہیں منایا کہ تس پیچھے سارے بنانے لگے آئے اتو لگا یہ دلیل اس گل کی ہے کہ پچھو سارے میلاد بنانے لگے آئے نے لیکن اتو تیری شک پیا تو پوچھنا چاہ سچی گل تو بڑی کی ہے لیکن لگا تورا بجو لگ رب کریم نے حضور کا دن منایا کہ نہیں. پہلی گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جمع کا دن منایا ہے کہ نہیں. دو گلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی ولادت کا دن منایا ہے کہ نہیں. تین گلا چوتھی گل پھر تابعین تے آئی تو تابعین نے دن منایا ہے کہ نہیں. پنجویں گل ہے کہ تبا تابعین تے امامہ نے منایا ہے رب کریم نے دن منایا یوم میثاق کے رب کریم نے جلسہ کر کے حضور کی ولادت کا ذکر کیتا کہ منایا. ایک رب کریم نے دن منایا, بارہویں تاریخ پیدا فرمایا مقرر تاریخ جہاں مطالعہ کے ذکر کرنے لگا تھا تقرر کا جہاں ملا آتا ہے تو تقرر کیا ان کا خیر بیان کرنا جائز ہے تو جہاں مقرر کر کے کر دیں آ پہلا کام میں نے سمجھا نہیں تو مقرر دن تو کیوں ان کے چالو ہوتا ہے کیوں ان دکھ آتا ہے اللہ نے رد کیتا الم لکھ لوک اور منکرا تین گندے پانی تو پیدا نہیں کیتا قرار مکین تیرا خانی مقرر کر دیتا الہ قدر معلوم کہ تیری میاد بھی مقرر کر دیتی تو اگے پیچھے جم سکتا ہی نہیں الہ قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون دن ایسا مقرر کیتا ہے کسی بندے کا نہیں جہاں تم ہے تو بھی دن مقرر کیتا ہے تو مشرقہ نے رب شری فرمانا تھی بول فقدرنا اصا دن مقرر کیتا فقدرنا فنعم القادرون اندازہ ساڈا مقرر کیتا ہے چاندنی رات کے ٹھنڈی رات بارہویں کے دن میں مقرر کیتا. آپ کی ولادت رات نو نہیں ہوئی دن نو ہی نہیں ہوئی اور چھٹی کے دینے ہوئی کیوں تو یہ رات نو ضرور ہوا آپ کا تو رات نے اپنا شان میرا اچا ہے کہ جی دن نو پیدا ہوئے تو دن نے آخنا شان میرا اچا ہے. رب کریم نے وچ کار رکھیا تاکہ رات کی بھی فضیلت ہو جائے تو دن بھی ہو میلاد شریف دی رات ساڈے نزدیک شب برات نالوں بھی درجہ اندا ود، شب معراج نالوں بھی اندا درجہ ود، لیلۃ القدر نالوں بھی اندا درجہ ود. کیوں جی؟ سب قدر والا پیدا ہوا تو سب قدر بنے، جی معراج والا پیدا ہوا تو معراج ہوا، جی شب برات والا آیا تو ساری بریت ہوئی. معلوم ہوا جن چر پہلے میلاد کے پائے نہ ہوئیے کسی رات میں فضیلت مل سکتی، کیونکہ جن کی خاطر فضیلت ملی ہے جی پہلے انہیں ابھی قائل نہیں، جی ہوں کسی نے قائل کر کسی ہو سکے جی ہوں کسی کی فضیلت کرو ہو سکتی. یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرمان دے فن فقدرنا فنعم القادرون. یہ بارمی ساڈی مقرر کیتی ہوئی ہے، اسا دل تو کے مقرر کیتا ہے. ویل یوم للمکذبین، جڑا ساڈے دل تفان والا ہے اون گول خیر سکتا گا. پیدا کرن والا میں، پیدا کرن والا رب فرماندا میں، دن مقرر کرا میں، تیرے جمن دا دن بھی مقرر، تیرے وصال دا بھی مقرر. تو منکرا تو انکار کیوں کرے؟ حضور دے وصال دا دن بھی بارویں دا، تے حضور دی پیدائش دا دن بھی بارویں. کیوں؟ اے کیوں بھی کوئی دے تاکہ تو رولا نہ پائے بات تاکہ نہ ہوئے. ہر چیز ہے گول، زمانہ ہے گول، زمین ہے گول، آسمان ہے گول. اللہ تعالیٰ نے بارویں تو شروع کیتا تے بارویں تے ختم کیتا تاکہ پتہ لگے حق دے دو سرے منا گئی ہے نا کہ دائرہ بن جانا. حق نے دو سرے ملا دیے تو دائرہ بن جانا. رب کریم نے بارہویں تو شروع کیتا تو بارہویں تھی ختم کر دیتا تاکہ پتہ لگ جائے تو کائنات آری جنی ہے. حضور دے دائرے میں آپ کے دائرے تو کوئی چیز باہر ہے ہی وڈے وڈے جنے بھی ہیں انہوں نے کر چھوڑ جمے اسمائے آزاد علم آزاد جو جاننے والے ہیں انہوں نے وہ آپ کے میرے کر فلانی تاریخ فلانے سن کے منڈا جمیا تاریخی نام میں دسو کی مطلب؟ یعنی نام یہ جا دسیا جائے جس نام کے سن بھی آپ آ جائے تو دل بھی آ جائے. رب کریم نے مصطفیٰ کو پھر نام اس طرح میں تبدیل کر کے دسے نے علم آزاد والے. رب کریم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک رکھا محمد رسول اللہ. اندے حروف ہی بارہ ہی رکھے. کیوں؟ تاکہ جنوں شک پہ جائے بخبر بارہویں جمے نے کہ نہیں حروف گن لے تو یہ حروف حضور دے بارے میں تو معلوم ہوا آپ کی پیدائش بھی بارہویں تھی. خالق نے پیدا بھی بارہویں، خالق نے پیدا بھی بارہویں کیتا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کے حروف بارہ ہی رکھے تاکہ پتہ لگ جائے تو ساری گھر نے دن بھی بارہویں نے مقرر کیتا ہے. حضور کی پیدائش بھی بارہویں ہوئے تو ساری گھر کا دن بھی مقرر بارہویں ہوئے. اس واسطے حضور کی پکی تاریخ بارہویں ہے، نہ اج سے نہ بارہویں. شان ہے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر میں دور نہیں جانا، بڑے نکاح حضور کا اسم پاک مورخین نے کڈیا ہے، اسماء علم آزاد والے نے کڈیا ہے. تو جتنا بھی نام لاؤ وہ تقسیم رکھی ہے، اس تقسیم نہ تقسیم کرو ہر نام تو عدد بارہ نہ نکلنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ حضور کی ولادت جی بھی وہ بارہ نہیں ہوتی. بارہ ربیع الاول جس ویلے آپ کی پیدائش کا سال آیا، سبحان عجیب برکت والا سال. رب نے فرشتیاں نے فرمایا فرشتے جنت سجانا شروع کر دے. اجنی ایسا سجانے پہ اجانے میں سوپان کیا مار بل کو لتے کھٹے کنیاں چلیاں تو سب کچھ جائے رب کریم نے جنت نو سجاؤں کا حکم دیتا فرشتیاں یا اللہ جنت اگے بڑا سجا نو سر سجاؤں لگا ہے. فرمایا میرے محبوب کے پیدا ہون کا سال ہے اس واسطے میں ان کی تیاری واسطے جنت نو سر سجا لگا. معلوم ہویا سجاوٹ کبھی حضور دے میلاد شریف دی خاطر اے سنت اللہ بدت نہیں. شان سے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت آج تاریخ رب کریم نے سامنے ہوئی تھی کہ میں کارمندہ جنت باندھنے نہیں ہے پتاسے مٹیائی لڈو جو بھی ہو اپنی اپنی طاقت کے مطابق جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہے اس سال اللہ تعالی نے جن پیدا فرمایا نے تھوڑی پیدا فرمایا نے پوری اتنی پیدا کی. پوچھے تو یا اللہ تو محبوب پیدا کیتا تے مینو کی دیتا تے رب کریم نے فرمایا میں تین جب میرے سوال کرے تو محبوب کا صدقہ مینو بھی نہیں چاہیے تین خوش دیتا ہے اور میں تین کی دیا. یعنی اپنی اپنی طاقت کے مطابق رب کریم نے اپنی طاقت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد شریف کے اوپر خرچ کیتا. ایک دن نہیں دو دن نہیں سارا سال. شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش آپ کی ولادت 12 ربیع الاول شہر مکے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں گا. آپ کا ولادت کا مقام اچھے مولا تیرا پیدا کر دے گا نسل کی بڑی گل تھی پر نہیں رب کریم نے ساری خاطر کیونکہ پیدا کرنا تھی ساڈے وچ پیدا فرمایا تاکہ پتہ لگ جائے تو میں تاری خاطر تھوڑے وچ پیدا پیا کرنا نہیں تو آپ کا مقام بڑا اچا سی اوکے پیدا اس دنیا کے کہڑا مقام کیتا. ان اول بیت وضیع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین. پہلا گھر ان اول بیت وضیع للناس للذی ببکت وہ جرا بکت مکان جسے ہوں بیت اللہ ہے. رب کریم جب زمین نو پھرار لگا کہ بیت اللہ والے مکان تو پہلے زمین شروع کی تھی کہ پھراری سے کہ کیونکہ پہلا مقام ہوئے برکت والا اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی اوتھے پیدا کیتا تاکہ پتہ لگ جائے کہ کائنات کے صدر نو صدر مقام سے پیدا کرنا تاکہ پتہ لگ جائے کہ ساری کائنات کے صدر آپ نے ساری کائنات کے اول آپ نے اول ما خلق اللہ نوری پہلو آپ کا نور پیدا ہویا ہے تو آپ نو مقام بھی اول عطا فرمایا تاکہ ثابت ہو جائے کہ آپ کی ابتدا چونکہ اول ہے اس واسطے مقام بھی اول ہے. ذکر کرنے لگا تھا کہ قانون کی رب کا ہے انسان کے روح دے پیدا کروں گا. ہاں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا بغیر ماں باپ دے پیدا کروں گا. یا اللہ کی تیری مثال ہے. ہاں ہے آدم علیہ السلام نہ ماں ہے نہ پیو ہے اپنی قدرت میں پیدا کیتا. یا اللہ بغیر ماں دے بھی پیدا کر سکوں. ہاں اللہ علیہ السلام نے ہڈی جو پیدا کی کوئی کترا نہیں کوئی ماں نہیں ہڈی جو پیدا کر دیتا. میری یہ بھی قدرت کی کمالیت ہے. دو میں بغیر باپ دے بھی پیدا کر سکتی ہوں. یا اللہ تو مثال عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا کر دیتا. اللہ کے بغیر باپ دے قبرے سے پر لڑکا نہیں پیدا ہو سکتا. پر اب تیری فرمانے میں بخا دیتا جو میں محتاج نہیں رہنا چیزوں کا, میں بغیر باپ دے بھی پیدا کرتا ہوں. تین چوتھی گل, انسان جو خاصی جو نوری بھی پیدا کر سکتے ہیں. کوئی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قانون قرآن کریم اپنے کو نہیں رکھنا. قرآن کریم کا قانون تو جرا انکار کرے اور قرآن کی مار کر رکھے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً يَخْلُفُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ جیسی چاہیے لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ, اور انسانوں پیدا کر دیئے تھوڑے وچوں ملائکتیں یخلفون, نوری فرشتے تھوڑے چو پیدا کر دیئے جڑے تھوڑے قائم مقام کم پہ کرنا. معلوم ہوا خاکیاں چو نوری پیدا کرنا یہ بھی قدرت خدا بندی دی ایک شاہ ہے. قدرت خدا بندی کا ایک قانون ہے, یہ بھی پیدا کر سکتا ہے. مثال محمد رسول اللہ. تمہیں پتا شاید کسی کاروبار کرنے سرمانیاں آپ کو سارے نال پہلے اسلامیہ کی جمی اسلامیہ کی جائے اسلامیہ کی ہوا تیرے گھر اسے پوچھ لیا تو پھر وہ کیا میرے گھر پتر ہوا اسے رکھا مبارک ہوئے تیری پڑا پھر یہ تی جانتا ہے برا پتر کیا کر رہے ہوں گے کسی بھی منیا مکے شریف دیا تو پھر ملا کو کچھ پہ ایسی چھتی ہوتا کہ مل گیا رب شریف نے آپ ہوتا دیتا تو میرا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نے تو تھی چلو مائیو مائیا دوڑیاں اس محلے کی ویس محلے کی آمنا کی جمی کی آمنا جمیا سنیا تھی پیدا مائی شاہ نے کی فرمایا پتر جمیا ملا کسی نے آپ سے پہلے تہوار تھا کسی ادیب تو اما جی نے فرمایا وہ منڈا جمیا کی فرمایا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مائیاں نے جواب دیتا مائیاں پوچھ دیا نے کی آمنہ کی جمیا مائی شاہ فرما میاں نے خارا جمین ماں بھی ماں زیادہ پتا ہے کہ چودہ سدی کے اجرے کے منہ زیادہ پتا ہے ہر جمنی نور اگات مل ہو ماں بین المشرق والمغرب میں تنو جمے جن چل کے تو لے کے لنج تک ہر چیز منا کر دیتا ہے رب کریم فرما دے وسیرا جمودی او لوکو نور دین والا سورج تا اج پیا چڑھتا ہے وسیرا جم او سورج نور نہیں دے سکتا روشن ہے چانن ہے پر کسی ہور نو بھی چانن دینا نہیں منیرا نہیں سورج ہے پر منیرا نہیں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما دے وسیرا جمیرا آپ جو سورج نے جڑے ہر ایک نو نور دینے نے جڑا بھی آپ سے ایمان لیا انہوں منور کر دینے نے جڑا ایمان لیا ان آپ منور کر دیں میرے سارے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری صاحب فرمان میں کنور سنی خیرا جا مینی جن کا دل کرے اپنے ملا سے بھی مان لیا گیا جن کا دل کرے حضور دی والدہ مالدہ جمن والے سے ایمان لیا ایسا تھا ایمان خرج منی نور اضاءت منه ما بين المشرق والمغرب. نور بھی دنیا چ نرالا ہے، نور بھی ہے تو نور بھی نرالا ہے، یاد رکھو نور بھی صحیح ہوتا ہے، سورج بھی نور، چند بھی نور، ستارے بھی نوری، فرشتے سارے نوری، لوح نوری، قلم نوری، کرسی نوری، ساری نوری مخلوق نے، لیکن ایک قسط جڑے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اور کسی سے ہے ہی نہیں، وہ سب نہیں ممکن نہیں. سورج چلے گا روشنی نہیں دے گا بس، چند چلے گا چانن ہوئے گا تو بس، روپاں بلدیاں نے ہر چیز بلدی ہے چانن ہے بس، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا آسا سی جتوں بھی لگے جان، جتوں کی طرح آپ کا نور جانا سی اتوں تک خوشبو بھی نال جانی سی، صرف طور کسی نور سے نہیں پر جتوں تک آپ کے نور کی روشنی جائے اتوں کتنے نال خوشبو بھی جائے. یہ خوشبو والا نور صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تاری گردی تاری گری آئے جسموں کی ہر سال بیان کرنے ہیں اور دشمن دس کر گئے ہر سال نور جانتے ہیں. تو یہ جو سال کے سال میلاد شریف لے بنے یہ ہر سال جانتے ہیں، نہ آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کنیاں جگہ کے قرآن بیان کیتا جی، آدم علیہ السلام کے تیرے آفت موجود کئی بار جگہ نے رب نے بار بار ذکر کیتا، معلوم ہویا نبی اللہ کی پیدائش کا بار بار جب ذکر کرنا یہ کمال خدا بندی کا بیان کرنا ہے کہ جڑا میلاد شریف نہیں منانا وہ کمال خدا بندی کا بھوکے. اسی اس کے واسطے قدرت خدا بندی کا اظہار کرنے واسطے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمدیاں تو لے کے وصال تک آپ کے روزگار طاقتاں جو کچھ بھی ہے بیان کرنے ہیں تاکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکروں کو آپ کے کمالات سن کے بھلا جی اللہ تعالیٰ توفیق ایمان لے آن دی دے دے. دھوکے والا ایک بار دھوکا دے دینا ہے تو پھر ہر گلی دھوکے دینی کہڑی ضرورت ہوگی، پر نہیں جس گلی چ جانا ہے دھوکا دتی جانا ہے، بازار چ جائے تو دھوکا دتی نہیں، سابا لے کے بہ جائے تو پونکی نہیں لگا جانا، پونکی نہیں لگا جانا ہے تھکتا ہی نہیں، کیوں اس بچارے میں تم آیا تو میرا سودا کھیتی ہے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دا اسی پیدائش تو ہی ذکر شروع کر دینے ہاں، یہ ہر سال ہی شروع کر دینے ہاں، تو شاید کسی منکر نو دل وچ خیال آ جائے تے حضور نے ایسا ساری گل نے پیدا فرمایا حسین کجنے ورگا، نہ آسمان حسین ہے نہ زمین حسین ہے نہ سورج حسین ہے نہ چند، اور سارے نو گرہ لگ جاندا پر ایک حضور دے نور نو کدی لگا ہی نہیں. الشمس طورت وإذا النجوم انتدرت، قیامت والے دن سورج بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، تب تئی اس سجل للکتب سارے زمین آسمان جو کچھ بھی ہے عرش کے کرسی، جی موسی کاپی نو لپیٹ لینا ہے رب کریم میرے ہر چیز نو لپیٹ کے پاسے رکھ دے گا. لیکن وسیرا جمیرا ہر چیز بے نور ہو جائے گی، لیکن حضور کا نور اوے چمکتا رہے گا. آپ دن احسان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس ویلے آپ تشریف لیا ہے پہاڑوں یا غاروں میں بھی آپ کا نور چمک رہا ہے، ہر کوٹھیاں بھی اندر بھی مکانوں بھی اندر بھی ہنیرا نہیں رہا، درختوں میں سایہ کھانی سایہ نہیں گیا، ہر جگہ تو سایہ اٹھ گیا، حضور کے نور بھی نور بھی روشنی رہ گئی، ہو تو چیز رہی ثابت ہوا. اس واسطے رب کریم نے اس طرح کا پیدا فرمایا تاکہ تین پتا لگ جائے یہ دنیا اتنے رہے کہ تب بھی آپ کا نور تیرے نال ہو جائے گا، جی ایمان لیا جی قبر کی ایمان نال جانا جائے کہ قبر بھی حضور کا نور تین فائدہ دے گا، اصل بھی تین دسا. رب کریم نے ایک تو جلسہ کیا نا یوم وفاق کا، ایک جلسہ قیامت نہیں کرے گا، قیامت میں نور کا جلسہ ہوئے گا، نبیاں تے شہیداں کا جلسہ قیامت میں ہوئے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ فرما دے گا فرشتوں زمین چکلا نبی زمین لیا، کیوں اس زمین تے حضور دے دشمن بھی لگے پھرے نے، زمین پاک نوی تیار کرو. زمین نہیں تیار ہو جائے گی یا اللہ قانون سارا سر نصیب آ گئی، میں اکثر چرخا جو ہونا ہے تو ندیاں تو شہیدان میں آنا ہے تو قانون تو ہونا چاہیے. اللہ فرمانا واشرقت الارض بنور ربها، اگلے جلسیاں میں تا سورج چند بھی روشنی نہیں ہے کہ آج نبیاں کے شہیداں کے جلسے وچ میں اپنے نور نہ روشنی کراں گا. واشرقت الارض بنور ربها وغوی الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون. لا محفوظ گیا، کیوں نبیاں نہ تا خاطر کوئی لکھ سکتا ہی نہیں، نبیاں دے اعمال نامے نو کوئی نہیں لکھ سکتا، شان نبی اللہ کا ہے کسی بھی طاقت، حالانکہ قانون ہوتا ہے سلنا لدئی ہمت تو ہر بندے دے نال میرے منشی نے دو دو منشی ایک نیکیاں لکھنے والا تو ایک برائیاں دوست برائیاں لکھنے والا وہ منشی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے کول کوئی منشی اللہ نے رکھے ہی نہیں، نہ کدے دیتا نہ لگا لاجر غیر مملون. برائی تو تفاق نے انبیاء علیہ السلام، اس واسطے برائی لکھنے والے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ برائی لکھنے والا ہوگا، بس یہ ہے کہ نیکی لکھنے والا نیکی انبیاء علیہ السلام بھی نیکی بھی کوئی گنتی ہے ہی نہیں، ان گنتوں نے سوا دے اس واسطے ان واسطے جہاں منشی نیکی لکھنے والا ہے وہ بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سنانا پھر نیکیاں اللہ محفوظ کر دیا گیا لیا اللہ اور محفوظ بھی نو محفوظ آئے آگے کھولے گی وجیء بالنبیین والشہداء. بلاؤ سارے نبیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گے رب کریم کے کول، آپ نے فرمایا میں رب کے سجے پاسے ہوں، میں ارج کراں گا سجے پہ کہ یا اللہ میرا تخت کھبے پاسے کر دے. اللہ فرما دے گا معبود تیرے نال تیار ہوا تین سبے پاسے کیوں کر دوں، کہ یا اللہ سجے پاس آنا نیکاں نے کہ سبے پاس آنا برائی والے نے، تو پھر میری تو امت گناہگار ہے تو پھر میں تو پھڑے گا تو میرے سبے پاس ہی رکھ دے. رب تیری فرما دے گا تیری امت نو میں لیا گا پاس کر کے تو پھر تیری اعتراض کر لے گی. جی تو پیدا ہویا سا تو رب امتی آخیا میں امت نو معاف کر سکیا. اگلے دن میرے سے ایک نے اعتراض کیتا آخر لگا تو یہ دس ہلیر پور کی گل ایسا لگی جو میلاد منا والا گنڈ پارٹی پہلے بدماش جواری میلاد منایا تو میں آخیا تو چنگا ہی سہی پر تم کدو شامل ہون لگے تو تین اصا کدی سٹیا نہیں تو سارے کلو کی سارا جو مصیبت ماشا سے گزرا نہ ہوں گا تس جب تانگ آخنا ہونا کبھی آخیا کہ چلے چلے مسیحی آ گیا جی پہلے نہ آ گیا جی یہ تو تر کے آخ دینا ہائی لکھ ہائی چھٹی ہوگی خلاسی ہوگی معافی ملے. چنگیا مندیا کی تمیز نہیں کرتا تو اسی چنگیا کے مندیا کی تمیز کریے اسی گاڑی گنا کیوں بھی بخش ہو جائے اس مانے نہ جب شریف نے بخش دے رہے میرے جیاد کے جمن سے بڑا رجا سے بھی معاف کیتا. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم. ومن الآلاب كلمة جانگنیاں کئی حد سارے دلی اسی بیٹھے ہیں جانگنی جائے تو تیزی جائے تو مارے برا لال جائے. ومن الآلاب مینو گلا خدا نال ایمان رکھ دینی والی مل آخر قیامت جانا لا تیرا خاجہ سوجیا تینو لا ایمان قیامت کے لیے آئے اس کے رنگ ہوئی بات ہے کہ وہی تخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول جرا خرچ کر دیں سنی خرچ کر دیں اللہ سانو اپنا قریبی بنا لے کہ حضور ساڈے واسطے دعا خیر فرما دیں میلاد شریف تے خرچ کر دیں کوئی ٹوپا لے آئے کوئی بلب چکی لیا کوئی پرس مٹھائی لیا کوئی پیسے کوئی دانے دے کوئی برس لے آئے کوئی کچھ خرچ کر دے قرآن مقصد دو نے مینو اللہ اپنا قریبی کر لے تے میرے واسطے حضور دعا خیر کیا فرماؤں تے یا اللہ اے میرے جموں سے خرچ کرتا ہوں دکھی کر کے جا رہی محسوس اللہ تعالیٰ فرمان ہے اللہ قربۃ الرحم اے جڑا حضور دی دعا واسطے خرچ کر دے نے بسان حضور دعا ہے ساڈے ہاتھ دی تر جا کان مار کے کیجی کر سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللہ تعالیٰ ہم قریب اپنی رحمت دا پردہ تواڈے تے پا دے گا. اب نہ کرو اللہ دی رحمت تانو کج لے گی کیوں تسی حضور دی دعا دے محتاج تے جڑا حضور دی دعا دا محتاج نہیں, آپ دے وسیلے دا محتاج نہیں, تے تے جڑا حضور دی دعا دا محتاج نہیں, تے جڑا حضور دی دعا دا محتاج نہیں, انہی کی وکری کیتی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ تو کوئی نے جی اللہ نال ایمان حقیقت منن والے بھائی ملائے سی رسول قیامت دے بندر والے نے رب نے فتوا لاتا وما ہوں اللہ تعالی دے کو نزدیک بے ایمان بھی پاتی ایمان ہے ہی نہیں ہے. قرآن میں نہیں ترجمہ غلط ہوا دکھا دی کہ بال کٹ کے آپ نے ترجمہ غلط کیا تھا تو نہیں بلوانی تازہ کے پلکے ترجمے میں اپنے بیلیاں راضی کرنے واسطے نا کہ ممن امن غلط بیان کر گیا ہے. قرآن کریم میں بے شک ترجمہ غلط ہوئے گا صحیح کر کے آگے غلط ترجمہ کرنا ہے پر آتے ہو جرا ترجمہ صحیح کر کے وہ آگے قرآن تیرے سامنے قرآن پیش کیا کرنا اصل تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے مولوی رسول اللہ بھی پڑھیا مولوی رسول اللہ پڑھ بیٹھا ہے آج قرآن بھی آئی نہیں اپنے مولوی نے پوچھا گیا آخیا تو ٹھیک ہے نہیں تو آسا تو نہیں مننا تو لا الہ الا مولوی رسول اللہ پڑھیا تو لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں پڑھیا آیا اسی کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا آیا حضور کے جمن کو ہی اسی خوشیاں منانیا شروع کر دینا کیوں ایک تو حضور کی ولادت منا لیا ایک اللہ کا شکریہ ادا کر لیا نقل کر لیا سنتا کر لیا خرچ کر لیا کیوں یا اللہ تیرا شکر ساڈی شان والا رحمت اللہ العالمین عطا کر دیتا ہی کیونکہ رب کریم دا اعلان ہے سواگے رب نے ہوتا دے دیتا رب ہوتے دینا ہے میرے مابو صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا ہوتا بھی میرے رب نے دیکھا ہلوتا میرا محبوب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم روشنی نہیں بہت ہی کی ملاپ کی رات دس دیا جی پایا سویر سے مکے تھی آخیا ہوئے مکے بچے لوگ سور جمے آخیا سی اصل کی گل کر شہر خان اتنے کئی جملے کر دیں انہیں آخیا نہیں اج تو خوٹی لے لے سور جمیا ہو سارے شہر سور کوئی جمیا ہی نہیں گل ہے میں پتا نہ کرو نا لبیا تو گل اتوں بھائی گل ساریاں کتاباں لکھیا آیا ہے تالا نور تالا نجم احمدی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی پیدا ہوئے گا کہ جس ویلے وہ پیدا ہوئے گا ایک دمدار ستارہ بڑا بڑا چڑھے گا وہ نشانی ہوئے گی اندر جمن بھی کیونکہ رب کیوں بھائی رب کریم نے ایڈا وڈا ستارہ چڑھیا سب وڈا جہاں سوری کے چند نالوں بھی وڈا تو معلوم ہوا جب رب کریم نے سورج ڈال چڑیا تو چند ڈال چکے اس ستارے چالن کی کی ضرورت تھی حضور کی خوشی واسطے تاکہ پتا لگ جائے کہ سارے رب نے خوشی منائی ہے چاند زیادہ کیتا ہے ابھی ان مخلوق کا سانو ہی چاہیے حضور کی ولادت کی خوشی میں روشنی زیادہ کی انہیں آخیا پھر وہ دسو کیوں اس واسطے تقریر کا پتر ہے باپ تین مہینے ہو گیا نے شاٹ ہو گیا تھی میم لکھاؤ تو صحیح جس ویلے گیا جانے دیکھا پسند آیا ہوں نور کا حسن بھی چل سکتا ہے کسی بھی کام چرم سار ہو کے چند تھلے آ کے چوٹے ہو کے حضور کے حسن نو ویچ کمرے تین بھی پتا کہ حضور کا حسن کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند کی روشنی چل گئے چند کی روشنی ہلکی ہوں سی حضور کی روشنی تیز ہوئی سورج کی دھوپ چل گئے سورج کی دھوپ کی روشنی کٹ ہوں سی آج نور کی روشنی بدھ ہوں اچھی ایویں نہیں منی بیٹھے تگڑا ویچ کے منیا یار دس نمبر بدماش ہوئے تو تھانے دار کی گھوڑے نو پٹھے پاؤنے شروع کر دینے نے سال کی کیوں بھی دس نمبر کٹیا جانا ہے لال میر کا دن منا جی تو ساری دس نمبری نہیں کٹی تھی شان ہے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو پہلے کا جو دیتی ہے دیدی ہے پلے پلا جی ایسے بن نہیں جب سر معاف کر دیتا میرے یار کے جمن کے راضی سچ جا تین معاف کیا ہو سکتا تین فر بھی ای لے تو میرے یار کے جمن سے ناراض سجا بول اس سے لگا جا کیونکہ جنتیاں تو سارے دن منایا ہے نا دوستیاں نے دن نہیں منایا دوستی راضی نہیں سن کیوں تو سن بچایا کیوں نہیں سر تھی آپ ہی آؤ گے تو نبی نفا نہیں دے سکتا تو پھر سارے واسطے گل تھی آخو گا تو نبی فائدہ دینا پلا دیکھا گے کہ رام کلے لال رام تم کی جنم تو کھ کے جنت کی نہیں لے جانی جی تب ہی آخ نبی ساری کو بھی نہیں سکتا نہ سوال سکتا نہ لگاڑ سکتا تو پھر ساڑے واسطے گل کرنی نا تیرے اکیلے بھی گل ہے نہ ہسپتال کام چاہیے کھلایا ہوگا تو ہسپتال جائی نا تو تیرے جواب ملنی کتوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم نے آپ نے امتیاں نا دل حال ہے پر ریل تو صحیح صفائی کے بھی چیتی ہوتی ہے یار جڑا حضور کی امت سے داخل ہو جائے میں انہیں بدن سے نہیں رہ سکتی تو آخے حضور دے میں چاہے گے تو تیرا ایمان صحیح ہے كتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ماني آنيا ريني سي ني آنيا تبوني أنا تشبه بيتو لالي انہیں آخر میں کتوں لیا بریبری بچاری نے جمیا ہی تو خوشبو ہی خوشبو بھی بڑی عجیب خوشبو ہے ہم نہ تیرے پتر لا ہی نہیں ہے دیکھیے میں رہی نہیں وہ کملی ہوئے نے تو میرا توڑ واسطے شریف آئے نے چتو کی جمی ہے بھی میں توڑ واسطے میں نہ تیرے منڈے کا نالو کا بٹ لیا اسرا اسرا کجو جس ویسا نالو ہے ولی تو مسرور مستور آپ نے فرمایا مینو اللہ نے پیدا ہی کیتا ختمہ کیتا ہے تے نالو تو بغیر کیوں نالو تو بغیر کیوں نالو جرائم دے وچوں ماں دا گندا خون بال نو خوراک ملدی اے تے رب کریم نے حضور دا نالو لایا ہی نہیں تاکہ تے اے نہ آکھے کہ ماں دا گندا خون پیندا رہیا اے پتہ لگ جائے تے ماں دے پیٹ وچ خوراک آپ دی نور ہی رہی اب اللہ تو دنیا تے اخبار کبھی ویکھیا ہی کتاباں تاریخ دیا پڑھیاں نہیں مینو ایک دسو جمیا وقا دے جا بغیر نارو دے جمے ایک گل وقا دے تحریر نہیں جمع وقا دے تت والا جم پائے گا، نابینا جم پائے گا، چار اکھی والا جم پائے گا، دو سرن والا جم پائے گا، چار لتاں والا جم پائے گا، پر اج تک حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک بغیر نالو دے کوئی بال نہیں جمیا سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاکہ پتہ لگ جائے تو ماں کے پیٹ وچ بھی آپ کی خوراک نور ہی رہی. یہ شان ہے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دن منایا اسی تو سال پچھا منا لیا. حضور نے فرمایا وہ ابو ہریرا حضور تیرا دن رولا رکھا تھا. حضور کیوں میرے جمع کا دن ہے. معلوم ہوا حضور کی پیدائش کے دن نو منا یہ حضور کے حکم کے مطابق ہے. عزت نہیں ابھی تو منایا نا سال پچھوں. آپ نے فرمایا اٹھویں دن کہ رب آ روز ہی منا میرے یار دے جمع دے وقت ملنا روز ہی منا کے رکھے ول فجر. یار فجر کا روز ہوئی ہے پر میں اس فجر کی قسم ہے جس فجر تیری بھی لاگت کری. شان ہے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فجر ہر سلام ہے کیا فجر دے اسے فجر نہیں ملی و فجر نہ السلام ہے اسے مینو قسم ہے اس فجر کی اس فجر تو روز ہی رکھنی ہے پر یاد یہ فجر تمیا نا میرے وہ فجر کا پسند لگتی ہے. اور رب کریم جا خالق ہے وہ حضور کے جمن کا ویلا پسند لگے تو تم آخر جدت ہے اپنے ایمان کا علاج کرایا. ول فجر مینو فجر کی قسم بڑی پیاری. ہاں یہ تو مینو پیارا سمجھا تو میرے والا پیارا تو پیار میرے کرے پیارے کا پیارا وقت پھر تو بھی منا قرآن الفجر کان مشہودا. تو خوشی کا ویلا ہوئے کہ تو کھلوتا قرآن پڑھے ورتل القرآن ترتیلا. پر محبت نال سے سارا کھا کے پڑھی ذرا لما ہو گر سوئے میں تو قرآن کہ قرآن کی شاید. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرمان دے حضور قرآن سارا آپ دا تے آپ دی امت دا ذکر. وَإِنَّهُ قرآن بھی آئے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اے آپ دا تے آپ دی امت دا ہی سارا ذکر. فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. او لوکو تہاڈے کول پوچھ لاں گا کہ میرا کلام سمجھ کے قرآن پڑھ دے رہے ہو کہ حضور دا شان سمجھ کے قرآن پڑھ دے رہے ہو. اصل قرآن پڑھ لیا دونوں طریقے نال پہ کلام اللہ دے شان حضور دے تاں پہ پڑھ کہ اللہ تعالیٰ پڑھ دے فرمان دے پھر اور خوشی دے میرے یار دے جمن دے پڑھ جس ویل تھی جمن دے ویلے پڑھے گا قرآن الفجر کان مشہودا. میں تینوں قیامت والے دن اپنا دیدار کرا دیا گا. کیوں میرے یار کے جمن دے ویلے تو مینوں قرآن سنا رہا ہے محبت نال. تین محبت میرے محبوب کے جمن دے ویلے آئی تو مینو محبت تیرے نال آئے گی تو میں تینوں اپنا دیدار دے دیا. معلوم ہوا جہاں میلاد شریف مناو والا ہے ان رب کریم کا دیدار ہوئے گا. جہاں میلاد شریف منا نہیں برا سمجھ جائے وہ رب کے دیدار کو بھی ماہر رہے گا. تو شام ہے میرے پیارے ماہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس شام. آپ نے فرمایا نصیب سے چلی گئی کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے گی. ملا کچھ جمعہ والا برکت والا دن کیوں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ولد آدم جمن والا دن یہ تاں پیا اے اللہ تعالی دے نزدیک بڑا برکت والا جمعے والا کیونکہ نبی اللہ دے جمن دا دن وقیہ او بیٹا زمین دی گدی بھی اللہ نے آدم علیہ السلام نو جمعے والے دیہڑے دتی وقیہ ماتا تے وصال بھی ہویا تے جمعے والے دن اگر ایک اور گل کر دی فرمایا وفیہ تقوم الساعۃ کہ قیامت قائم ہوئے گی تے جمعے والے دن کیوں تیری ابتدا ہی جمعے والے دن تیری انتہا ہی جمعے والے دن تے تیرے کو لکھا بھی زندگی گزارنا جمعے والے دن تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیر والا دن اللہ نے اس دن لکھا لینا ہی نہیں کیوں بمار سلنا تلا رحمت للعالمین کیونکہ رحمت للعالمین دے جمن دا دن میں حساب لینا ہی نہیں خیر ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف منانے والا ہے بڑا درجہ ہوا پیسہ خرچ کرنا کم چل کے وقت خرچ کرنا حضور دی محبت سر سن کے خوش ہونا حضور دی محبت کا ذکر سن کے خوش ہونا خوش ہوں جی خوش ہوں تو رب کریم فرمانا ہے ممنوع ہو جانتا اللہ نے جب تواگے سے انعام کیتا ہے انہوں سب بیان کرو میری بڑی نے بتلا قد من اللہ علی المؤمنین ان بعث فیہم رسولا تواگے سے بڑا احسان ہے میرا جری میں نعمت تانو دیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لن شکرتم لعزیزن لکم جے تساں دے جمن دا شکریہ ادا کیتا میرے پیدا کرن دا شکریہ ادا کیتا لعزیزن لکم میں تم ہوئی انعام دیاں گا حضور دی پیدائش دا دن حضور دی پیدائش دی رات دنیا تے تساں منائی تیرا بھی ہوئے کہ میں قبر وچ وی حضور دی زیارت کراواں گا حشر وچ وی حضور دے چنگے پہنچاواں گا تے جے تو ایتھے جمن تے دکھ کردا رہیں تے قبر وچ وی تینوں حضور دی زیارت ہونی نہیں قیامت والے دن حضور دے کنجے کو تو اٹھایا جانا ہی کراچی میں گیا میں آخیا اوکے آخ لگے آ گیا ملا دیا میں آخیا پوچھا گیا میں آخر کیوں میں آخیا جی میں کبھی نہ کوئی آگ دیتا نہ ملا دیا تے فرشتے آخر یار دے جمن دیا خوشیاں مناؤ والا چھو میلا بچ گیا بخشیا گیا بخشیا گیا حضور کے جمن کی خوشی تو کرتا رہا کہ اصل تو بخشیا جانا ہے حضور کے میلاد شریف مناو نے اسی واسطے اسی یار رسول اللہ کا وظیفہ پکانے یہ بھی سننا پہ وظیفہ پکانا جلوس کرنا اصل دیں گے تھی جلوس مینو پوچھن لگے شہر کی بڑی گلا ہوئی وہ تو صرف کر دینا بڑا جلوس میں کرے گا اپنے سبوں شیرا میں دروازے نکلے اچھی کہ میں شیرا میں دروازے جلوس ابھی چھٹے تو چھٹی سن سان تو سنا مولوی جلوس کیوں کر گیا رب نو دکھا گیا اس آخر مارا سٹا یہ حضور کا جلوس نکلے تو حرام ہے اخلاص ہے بدت ہے سنت آ گیا بڑا سبوت کر دیں ہر سٹا نہ قرآن کتنے ہے حدیث کتنے ہے نہ ہمارے مکان تھی بنا نہیں تمہیں ثبوت کوئی نہیں لبنا سارے کو ثبوت ہے اچھا کیوں میں آخیا مدینہ طیبہ کی جس ویل حضور ہجرت کر کے تکلیف لگائے تو پھر جلوس نکلے مدینہ طیبہ کی کہ نعرے وجہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوسے تھے مائیاں مائیاں کر کے نہیں جلوس نکلے کوسے تھے کہ ادو نہیں سنت پی ہوئی سنت ادو بھی جاری ہے مائیاں حضور کا جلوس ویکن واسطے نکلدیاں نے مدینہ طیبہ وچ وی ایویں ہی ہویا بڑھیاں نے جوانوں نے بچے شور بڑے لگتے ہیں ضرور نہ چنگے مارتے ہیں اتنا تو پاک ہو نا پیارے اس واسطے اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحمان وال اس کے جلوس نو ایویں جنت چ لے جائے گا مان جائے گا کہ وہ کر رہے انہیں دیکھے ہوئے بھی چاہیے دیکھے ہوئے بھی چاہیے گورنمنٹ کسان بغیر لکھ دیا بھی ہے ضرورت کر لو ہر کام کی اجازت ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میرا شریف کے جلوس کی اجازت ہے کیوں یہ جلوس قیامت والے دن بھی ایویں ہی نکلے گا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام فادخلوها خالدين نکلو یا مسلمانو ایمان والے رب تو ڈرن والے ضرور کٹوا دو نہیں دنیا سے تو سانو نہیں سی آخیا جب مرن لگے گا دنیا سے نہیں دنیا سے اللہ تعالیٰ فرمان ہے وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اور فرشتو جنت چب کے میرے نیک بندے دی منجی دے نال لے جاؤ تاکہ اینی تکلیف نہ ہوے جو ادھر اٹھے تے ادھر جائے أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ایک سوتر بھی اتنی نہ رہ جائے نہ لیا کے جنت ہو ادھر مجھے تو اتنے کے اندر جنت لیکن قیامت والے دن فرمان دے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا میدان بڑا وڈا ہوئے گا تو مخلوق بری ہوئے گی رب فرما لے گا جڑا کہانی بن کے جلوس بن کے جاوا یا اللہ کیوں دشمن تک ذرا کھڑے گا ویچ کے تو آگے بنے تو جنہوں نے اسی آنے ساتھی دیتی ہے تو سارے جنت نو لگے جاندے نے یا ہمیں دے مار کے جایا جی ہاں ہاں کو پچھو کو طواف کیویں کر دیا رب بندہ میرے دربار کا طواف کرو تو میرا منہ بھی ہلا کے یاد ہے تیرے دربار چکا بھی نہ تھی جائے تو تمہارے منہ بھی مار کے اور نہیں ہے نہیں میں تین بخشنا تھی پولیس نے کرنا ہے تو تم بھی ہلا لو میں بسیدا ہی کیا لالا جوڑ کے والا جی اس واسطے اور کچھ واسطے والے پر ہم یا سام جس ویلے جنتی ترن گے بندے ترن گے انہوں نے سجے بھی نور انہوں نے اگے بھی نور یا کیونکہ حضور تو نور ملیا ہے سبے پاس بھی نہیں ہونا تو پچھلے پاس جگہ نہ نا حضور دے نور دی یا نور ہوں بين أيديهم وبأيمانهم أجري نور تسجري نور يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا یہ ایک جو چھوٹے سے اتو کرما کرنے والے نے اللہ فرما انہوں نے اکثر جان بنایا اگر ہر ریل تو صحیح رب رکھے نا نگاہ نہ کروں یہ تو تیری نگاہ بھی پائے گی تو میں نے معاف کرنا پڑ جائے گا ان لوگوں رجا جانے ریل تو نہیں پہلے تیرے گوڑ واسطے رہا تو جانے کون ہی لگا تیری اکھی دا جلوہ میرے تے پے گا تے میرا بھی وجود نوری ہو جائے گا. معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور مبارک مومنہ دے سجے بھی اگے بھی اکھی وچ بھی دنیا کے بھی کسی نے ملیا. ہاں ہاں دنیا کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا حضور میرے ماں پیو کافر نے تے میں تو بولنا نہیں آپ کی اجازت دے بغیر آپ نے فرمایا گستاخی نہ کری منگے نہیں کہ آپ کی گستاخی کر دے تو میرے کو جگہ نہیں جانا میرا دل کر دیا میں تو سنال نہ ہو جس ویلے ابو ہریرہ ہو رہا ہو تو ایسے وقت انگل رکھ دیتی جس ویلے آپ نے انگل رکھ دیتی تو مقصد نور کی لاش چمکن لگ گئی. آپ نے فرمایا جا ہوں ماں پیو نے جس ویلے ماں پیو نے گئے ماں پیو نے دیکھا پتر بچے تو بھی رہا ہے اما میں تو بھی نہیں لایا اور نہیں پترا تو نور رت رت کر کے لاٹ نکل گئی کسی مت میرے معلوم نے اپنی انگل لائی تھی پھر وہ نور ہی ہوئے گا اور آخیا شاد اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ جی انگل لایا چیز نوری ہو جاندی ہے اندر کلمہ پڑھیا اندر نوری کیوں نہ ہوئے گا. اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ. اسلام داخل ہوتا ہے اندر سوئی سینے حضور دا نور چمکا مر لگ پہنتا ہے ایک سکھ خیال پھر نور بڑی خدمت کی تھی آپ نے. آپ نے فرمایا مانگا تو خیر کچھ منگنا ہی تھا سادے والا ہوں چاہوں گا جو میرا بے زمین نہیں دیکھ سکتا ہو دین والے ہو ہوں تو لین والے بھی ہو منگتا ہی وہ جی چاہیے آپ نے فرمایا منگو تو خیر جو کچھ منگنا ہی اگر حضور میرے منہ سے دستے پاک سے اپنا دست مبارک پھیر دیو تاکہ میں شرمندہ نہ ہوا دربار خدا بندی آپ نے جس ویلے ہاتھ پھیریا تو منہ چمکن لگ پیا نور دیا لگتا اکھی جو نکل لگ پی. حضرت خیر رضی اللہ تعالیٰ ہنیری کوٹلی میں جانتے سن کے اندر روشن ہو جن کے دستے پاک دے وچ اتنی نورانی طاقت ہے تو جن نے ہاتھ پھیر دیا منہ دے اتنے اندر وچ نور چمکن لگ پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے زمانے میں لوگوں نے کیا آخیا خیر تیری عمر کنی ہو گئی اس آخیا 85 سال کی تیری عمر تو ہوگی 85 سال کی یار وال کچا ایک بھی نہیں آیا. انہیں آخیا جدو تو ہور نے جب چہرے کے ہاتھ پہ رہے ہو تو پچھے وال چمکتے نے جی جوانی نے چمکتے نے چہرا بھی سارا سال کے بچیا والا چوڑی ساری عمر پئی نہیں. اس واسطے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین یهدی به اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم. کسی نے سودا کوئی ملتا ہے کسی نے سودا کوئی ملتا ہے رب کی مل سکے تو کرم کیتا سب سودا ہی نوری دے فرمایا ایمان والے نور لینا تو میرے محبوب کو نور کا سودا ہے گا ایک نور لینا جی تو لے لو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. باہر کے ملکوں کی چیز آ رہے کہ انہوں کا اصول ہے ساری گھروں کا تو نال کافی بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے شہر کا فلانا نام ہے ابھی کھل گئی ہے ابھی استعمال ہوں گی خطرہ ہے آج فائدہ ہے. یہ امریکہ نے چینج کر دیتے ہندوستان نال کاپیاں لٹکا دیتی ہندوستان بچارے پتا ہی نہ لگا وہ قبضے پاکستان دے گنتی ادھر آ گئی کہ مال پاکستان نہیں مل گیا کاپیاں ویس گئے کسی چلائیاں پاکستان نے چلائے چینج بتیرا اکثر میرا سپاہی ویس ہے چپ کر رہا مسلمان واسطے بولا نہیں بولا کافران واسطے چلایا جہاں امریکہ کا ساڈے واسطے سی وہ اڑا دیا پیا ہندو ارے تو آخری پانا پتا ہے چاہے کدھر منگانے ہاں بیٹی ساڈے والے آ جاتی ہے تو مال پاکستان بھی مل جاتا ہے وہ چاہے ٹیچا مارتا نور ملیا ایماندار نو انعام ملیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ایماندار نو تے کیتا نکلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رن ابلیس اربع رنات ابلیس دیا چار واری کیتا نکلی. اساں کبھی آخیا کہ ہندوستان کیوں ملتا لوڑ ہی نہیں کیوں مسلمان کا بھروسہ اصلیا پہ آئی نہیں پتا ہے میں دسنا سڈے فوجی سی لاؤ گے بارڈر سے میرے کو دادا صاحب بڑے آؤ گے سامنے فوجی کیونکہ میں انہوں نے دسا تھا جنگ کا حل ثابت قدمی کا حل حملے کے طریقے جہاں قرآن کے لیے وہ سمجھانا ہوں گا اس واسطے میرے کو فوجی کے افسر بڑے آؤ گے اس نے آخر جی سڈا ایک حوالدار شہید ہو گیا تیے چوتھے دن ویسے پھر ٹامی گن جتی ہی کے لگا دے گوانی گوانے بھی لگا جائے تو سوائے لگ جائے کہ یہ مسلمان چاہ گئے کہ جس نے لگ ٹامی گن کا کام دے ہوا بندے پہ آئی پورے بھی کھلے پوچھے تو دو دن لڑائی ایسے کرتا رہا تیے نے نہ کہ میں کہا کہ آواز آ گئی تھی تو شہید ہو چکے سو تو پھر کیوں آ گئے ہو رہ گیا اس پچھے انہوں ویسے ہی کسی میں اپنی اکھی دیکھے دو دن لڑتا رب کریم نے شان بڑھایا مسلمان کا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آ گیا. یاد رکھو دنیا کی طاقتوں نے مٹا نہیں سکتی یار امریکہ نے رو نہیں لایا بابا رو کے زور لایا وڈے افسر امریکہ دے وڈے افسر فرانس دے وڈے افسر برطانیہ دے وڈے افسر روس دے جنیاں وڈیاں وڈیاں بادشاہیاں سن ساڈے وی کبھی لاؤڈ سپیکر تے ریڈیو تے چیخاں وڈیاں نے ہائے مارے گئے تے اب چیخاں مار دیں کہ مارے گئے وہ لکے گئے وہ سانو لے گیا مسلمان دیا چیزاں نکل گیا ہی نہیں پتا کچھ کہنا سان پرواہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس دیاں چار واری چیزاں نکلیاں کدو خرینا بولے گا آدم آدم علیہ السلام جمے کے ان یہ چیچا نکلیا سارا دن بچارا چیچا نہ آئے نہ ماریا نبی جم کے پرانی چیچا نکلیاں آ گیا نے کہ اج کی ہی گل خرینا بولے گا آدم آدم علیہ السلام جب جمے کے چیچا نکلیاں ایک جدو گدی ملی جنت دی آدم علیہ السلام ادو ہی انہیا چیقا نکلیاں دو جس ویلے زمین تے اتارے گئے تو پھر بھی ابلیس دیا چیقا نکلیاں ترائے کہ فرمایا ہوئی نہ بولی تو جدو میں پہلا کیتا ہو گیا ادو ہی انہیا چیقا نکلیا کیوں میں ملا ہوں دس تو حضور دے میلاد شریف جی تیری ابلیس دیا بھی چیقا نکلیاں تو تیریاں نہیں نکل تو پھر پارٹی تیری کا ہو جائے میں نہیں آپ کا فیصلہ کر رہا جس ویلے آپ کی ولادت بات ثابت ہوئے زمین تو رہ کے عرش مولا سب فرشتیاں پالیاں بجی ہوئی سلا تو سلام پڑھیا جا رہا ہے ایک خون مچی ہوئی ہے سلا تو سلام کی نوری کی پیدائش وچ نوری آئے تو نوری سلا تو سلام ادھر رب کا سلا تو سلام ادھر فرشتیاں کا سلا تو سلام ادھر خوشیاں پہ ملی نے حضور کی پیدائش کی تو اس وقت چیتاں پہ نکلیاں تیری پارٹی کے سلا تو سلام کرنے والی پارٹی کی چیتا مارنے والی پارٹی فیصلہ کرنا میں نہیں آتا شان ہے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک چاہتا ہے بچوں کا کام ہے چھلیاں ماریا تو چلی مار کے کپڑا لڑ دینا جس ویلے ذرا گوڑیاں تو اچا ہونا کپڑا تو رب کے لیے فرمانا جا جبرائیل میرا محبوب ننگا میں کپڑا جا کے دے کے آ یعنی کپڑا دینے واسطے جبرائیل علیہ السلام نے آنا ایک دن آپ کے جوڑے پاس نو میل لگی ہوئی تھلے گندگی جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے رب کریم فرمان دے میں آپ کے جوڑے نو میرا نو دیکھنا چاہتا ذرا صاف کر دیا کیوں جی کسے ہوں گل نکل گئی ملا نہیں جو ہر میں غائب ہوں گا تو آپ ہی نہ صاف کر لیں گے دسو نبی سلاط و سلام تعالی تعالی علم دے کے ہی پیدا کرتا علم دے کے ہی جمدا ہی علم والا ہے بے علم جمدا ہی نہیں جہاں بے علم نبی ہوں ہی نہیں نا, اللہ نے پڑھا کے پہلے ہاں کتنے پڑھایا ماں نے پڑھا کے یہ اسی پتا قرآن کر کے دیکھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قرآن رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانسان پیدائش کا ذکر پیچھے کیتا تے قرآن پڑھاؤں گا پہلے کیتا تاکہ پتہ لگ جائے کہ حضور پیدا ہوئے تو پڑے ہوئے پیدا ہوئے اس دنیا جرا کسی کا بوسا بھی نہیں ان اللہ لغنی عن العالمین ساڈا وہ جہاں سارے جہان تو بے پرواہ ہے, اور جہان کی کسی بھی پرواہ ہے نہیں. تو میرا آقا وہ زندہ ہر چیز محتاج ہے. آپ کے دادا عبد المطلب فرمانے نے رات کا بار جو نشانی ہے نا وہ بھی ہے نا داستانی سچم چاندنی ہے نا بار بھی رات نشانی ہوئی ہے. رات میں دیکھا کہ سایا جرا جنا کام رہا ہے اس لیے کبھی یہیں کبھی یہیں حرکت ہے. میں آتا کچھ آج بھی نہیں کہ سایا حرکت کر رہا ہے گل کی. جس ویلے میں اتنا دیکھا تو چند تھلے لمکی آیا کہ ابھی حرکت کیا کر رہا ہے کبھی یہ جرو کبھی لگ گیا چند لمکی آیا اور دس جس ویلے حضور دی ولادت ہوئی آپ کے دادا عبد المطلب فرماندے نے میں کارنو آیا تے ویکھیا کہ آسمان دے ستارے میرے مکان تے لٹکے ہیں. معلوم ہویا بلب لاوے مرچا لاویاں تے لٹکاویاں یہ سنت اللہ دی بدعت نہیں اسراف نہیں, کیونکہ رب کریم نے اپنی طاقت دے مطابق ستارے لٹکا دیتے اچھا اپنی طاقت کے مطابق جنیا مرچا مرچا پر سادو پجیا فرق شرق اینے کسی لٹا دے پر یا اللہ تیرے محبوب کے جمن سے جتور آ گئی ہے اسی بھی راضی ہاں. میرے آخ لگا تھی جمن کا دن نہیں ہوا تو سال کا بھی تو جمن کا دن منا دے تو سال کا کیوں نہیں منا دے. میں کیا گل یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے فرمایا ربینا قسمت الجبار سینا لنا علم وللجحال معلوم. اللہ دی بندتی اسی راویاں سانو علم لدنی دیتا ہے تے جہران مار دے چڈیا ہے. میں آخیا سی رب دی ونڈ تے راضی نال جموں دی خوشی واسطے سانو منا بنا دیتا ہے تے سوگ واسطے تانو پیدا کر دیتا ہے. خوشی بھی منانی تے وصال دا دن بھی منانی. اخیو کیویں میں آخیا جڑیاں بلب لا تے مرچا لا تے روشنی کر تے ذکرے پاک کر تے جلسہ بنا تے جلوس یہ تو ہوئی نا حضور دی ولادت دی خوشی. کہ میں آخر وصال بھی منا دیا پیو کہڑی محلے دیگا چار نے جہیا دیگا چار نے حضور کی طرف صدقہ کیتا جاتا ہے اے حضور دے وصال سے منا کی دلیل ہے. کہ میں آخر تھی نہ جمن منا تے نہ تھی وصال منا تھی دو پاس گئے ہو. اس واسطے اسی جرا یتیما نو پکا کے مسکینا نو سنا حضور کی طرف صدقہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سانو توفیق